ไม่ใช่นั่งแล้วมีสติถ้ามีสติก็ไม่เลิกหรอกดูไปดูกายมันทำงานไปนะไปเรื่อยๆภาวนาไม่ยากอะไรการปฏิบัติทำง่ายจะตายไป การที่พุทธการของพ่อค่ะเคยส่งการบ้านพ่อครั้งนึงแล้วค่ะอยากรู้ว่าตอนนี้หนูกล้าไหมว่าไม่ค่ะ หนูก็จำไม่ได้ว่าครั้งก่อนทำกันไม่เท่าไหร ่พ่อเคยบอกว่าภาวนาดีค่ะแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าตอนนี้ ไปดูใจที่ฟุ้งซ่านนะใจมันฟุ้งซ่านเก่งรู้สึกไหมนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านดูอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆ ม ัน จะรู้สึกว่าหงุดหงิดกับลูกโกรธลูกบ่อยมาก นั่นแหละใจรู้ทันนะมันไปฟุ้งไปแล้วหงุดหงิดอ่ะ แล้วเวลาม ี ความส ุ ข ไหมเห็นไหมมันสั้นนิดเดียว ความ สุขมันสั้นนิดเดียวรู้สึกไหม ในบางครั้งมันจะรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะมันแค่เราติดสุขไหมคะ ไม่ติดหรอกเราภาวนาแล้วมีความสุขขึ้นมาเหรอ ในบางครั้งหมายว่ามันเพลินนะคะ ใช่เพลินไม่เอาผิด แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องรู้กายหรือเปล่า ต้องรู้กายรู้ใจนะถ้ามีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะไม่ใช่มีความสุขแล้วเพลินๆนะ หนูก็ได้ปฏิบัติตามที่ดีที่ได้มีฟังมาแต่ว่าก็มีความคิดบ้างก็เลยไม่ทราบว่าตอนที่คิดว่าตัวเองรู้ยังไม่ทราบว่ารู้หรือว่าคิดไปตรง ก็รู้อ่ะสิเป็นเกณฑ์ไม่แต่เราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมใจเราโปร่งโล่งเบารู้เนื้อรู้ตัวแล้วปล่อยขึ้นนะถ้าเราภาวนาถูกต้องแล้วมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้แล้วพัฒนาเร็วด้วยไม่ใช่ช้านะไม่ใช่ทำมาหลายปีเหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมแสดงว่าทำผิดอะไร ค่ะก็คงแล้วก็จะผ่านไปต่อแบบนี้เรื่อย ๆดูไปเรื่อยๆนะ แล ้วมัน โมหะเยอะ ไปโมหะตัวเดียวก็รู้ไปโมโหขึ้นมาก็รู้ไป คงค ่ ะ ใครใจลอยบ้างมีไหมใจลอยใช้ได้หลวงพ่อเจตนาให้ยกใช้ได้ถ้ารู้จักใจลอยแล้วภาวนาง่ายแล้ว ครับท่านพ่อครับคือเขาบอกผมด้วยคำถามสุดท้ายนะครับก็คือผมฟังดีๆของหลวงพ่อมาก็หลายเดือนยังไม่เคยมีใครถามคำถามที่ผมจะถามหลวงพ่อได้เลยนะครับในรอบจะไม่รบกวนหลวงพ่อนะครับคือจะถามหลวงพ่อว่าเวลาผมนอนหลับแล้วเนี่ยฝันมากมายเลยจะแก้ยังไงดีครับ จิตจะฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะร่างกายไม่สบายก็ฝันนะใจเรากลางวันเนี่ยหมกมุ่นอะไรมามากๆ มันก็ฝันเพื่อระบายความเครียดก็ได้นะเหตุของความฝันมีตั้งหลายอย่าง คือแต่ก่อนนั้นก็ไม่เป็นนะพอผมคิดว่าผมทำสมาธิผิดวิธีเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอดีๆของหลวงพ่อครับผมก็คือฟังของหลวงพ่อแล้วเนี่ยรู้เลยว่าตั้งแต่ปฏิบัติไปก่อนมาผิดพอหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ทำให้มันแบบว่ามันต้องฝันแบบคืนตรงนั้นถ้าเรื่องเรื่องแต่นานวันเพราะทุกวันนี้นะครับมันฝันมากมายทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยครับ ความจริงร่างกายมันนอนนะร่างกายมันนอนแต่จิตเนี่ยมันตื่นเร็วกว่ากายร่างกายต้องการพักวันหนึ่งหลายชั่วโมงแต่จิตเนี่ยมันพักนิดหน่อยมันก็ขึ้นมาทำงานแต่เดิมจิตมันขึ้นมาคิดจิตมันคิดนั่นแหละฝันก็คือคิดนั่นแหละคิดตอนนอนหลับเราเรียกว่าฝันจิตนั้นมีธรรมชาติคิดนะมันพักผ่อนพอสมควรแล้วมันก็ขึ้นมาคิดอันนี้หมายถึงกรณีปกตินะถ้าอย่างร่างกายไม่สบายอะไรเงี้ยบางทีก็ฝันฟุ้ง แต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าพอเวลาตื่นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้นอนเลยแต่เพียงว่าก็มันก็ปวดหัวเรื่องหัวซึ่งมันเป็นอย่างนี้มา 2-3 เดือนแล้วครับ คือจริงๆไม่ยากอะไรนะ คร ับ ใจเราไม่เป็นกลางกับมันสังเกตไหมใจเราไปกังวลว่ามันนอนไม่พอมันทำให้เครียดในความเป็นจริงคนเราไม่ต้องนอนเยอะเท่าไหร่หรอกจิตใจยังไม่นอนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามันตื่นขึ้นมาเราก็คอยรู้สึกไปนะดูกายทำงานดูใจทำงานทำใจซะว่าเป็นบุญลูกตัวจะได้ภาวนาทั้งคืน ไม่มากไป ไม่มากถ้าใจเรายอมรับได้นะใจจะสงบใจมีความสุข